Halloj og velkommen til Selklubbens første podcast for 2013. Dette Eivind Tredal som snakker. Og dette her Samuel. Hold. Ikke Samuel, tar den vanlige gamle knepen med å snakke for tidlig. Det som, så vidt dere vet, ingen andre i studio, men skulle du sett, vi har med oss Karen Hauge, leder av Selklubben. Hei. Hei. Velkommen. Takk. Så har vi med oss Niklas Hellum. Hellum. Heil. Er det det vi sier i deres familie? Nei, vi sier det på steinskolen hver morgen. Sant, ja. Gjort i 15 år, det vanskelig ja. Å avvinne seg. Ja, jeg skjønner det. Og vi har med oss Samuel. Ja, vi har med Samuel. Hei. Samuel Knudsen, som ikke lenger finnes på Facebook. Nei, dessverre. Ja. Det litt trist. Hvis noen savner meg, så det bare å sende en melding inn til... Jeg sier det fordi du glemte å skrive kronikk i avisa om at du meldte deg av Facebook, som man egentlig må for å få lov til å melde seg av Facebook. Ja, sant det. Ja, det litt rart at de ikke har fjernet den regelen, for det sånn å se at det blir veldig mye kronikker av det. Ja, nå har det blitt sånn captcha i stedet, fordi at nå... Så jeg tror før så var det sånn... Are you sure you want to, so please upload your chronic here? Ja, da tror jeg det. Nå har de byttet ut med sånn captcha. Ja, det kult. Men har du Twitter eller Instagram? Jeg har faktisk Twitter, men jeg blir så sliten av det, så jeg... Sliten? Ja, jeg er enig. Nå skulle bestefaren din som var tømmerhåget hørt det, tenker jeg. Jo, men hør da, når du følger mer enn 4 stykker, ja. Så klarer du jo ikke å følge med på hva de... Altså, da, når du logger inn på Twitter da, så blir det jo sånn, åja, skal jeg sjekke alle disse 40? I hvert fall hvis man følger sånne folk som deg selv. Jeg leser bare mentions, jeg ser alltid på... Hva vil du si? Nei, altså det noe... det var trist at du visste. Det det når folk sender deg nå, hvis du ser at Eivind Tredal, lol, bra tweet, du best, eller retweet Eivind Tredal. Nei, jeg må innrømme at jeg føler at det kanskje var litt... Jeg begynte med Twitter, og så liksom tweetet et par ganger. Ja. Og så følte jeg at... Det er jo ingen jeg tweeter til. For det er jo ingen som følger meg. Så hvorfor skal jeg gjøre det? Det er vanskelig balanser. Og da blir jo det en sånn ond sirkel. Eller det er kanskje ikke en sirkel, fordi det blir ikke tomt. Jeg skjønner at du, ikke sant, hvis du ikke du er så populær da. Hvis ikke du er kronikkpopulær. Hvis ikke er eventuelt Du kan bli det. Du må jobbe da. Jeg føler jeg må først bli populær IRL da. In real life, som vi sier på norsk. Og det er ikke helt sant, Samuel. Det er ikke helt sant. Det er mange som jobber så appetit. Men nå føler jeg vi sklir litt av temaet her. Vi kan bare konkludere veldig kjapt den lille avstikkeren med at det skulle vært som i gamle dagen. Når vi gikk rundt og bare hørte twitteringer fra fugler i tretoppene. Twitteringer tror jeg kanskje. Jo, men på engelsk heter det twittering. Så var jeg prøvd å få det litt over. Karen. Hei. Du er da ny leder i Selklubben. Ja. Og, er det den, Karen? Er det mange som sier det? Hvor ofte har du hørt den, tror du? Ganske mange ganger. Ja, i hvert fall når de begynte å lage en sang om hvem er denne karen. Med hatt og lue på. Men hva bytta du ut? Hatt og lue med? Ja, jeg slurte på det samme. Jeg husker hjelm og AG3. Var det noen på skolen, på barneskolen som pleide å bytte ut med? Det var ganske morsomt, faktisk. Det var første gang jeg hørte den. Mer uskyldig dag i. Ja. Men, og... Du, er det noe mer du vil fortelle om deg selv? Du står litt stand-up. Ja, står litt stand-up. Ellers? Ellers. Går det mye hest og kreativitet? Står, det går mye kreativitet, hvertfall. Ja, på Vesterdals. På Vesterdals. Du tar noe obligatorisk stand-up. Ja, noe inn med det. Og så var jeg var på her, eller på Shatnoff, på Gullfisken i går. Oi! Og det var veldig rart. Det kan umulig godt... I pluss for arrangørene, for det var liksom alkohol overalt, og det var veldig, jeg skjønner jo at altså, disse menneskene i mediebransjen som driver med noe med media, det var jo liksom det, halvparten drev jo ikke media, de var jo der for å drikke. Ja. Det var... Nå er det mange som tenker, Karen, du må ha drukket veldig mye, for du har litt P-stemme. men sånn er den, faktisk. Du er født sånn. Det er du og Mira Craig. Ja, meg og Mira Craig. Jeg fikk det faktisk i august 2006. Det er hun radio... Seriøst? Hadde du ikke før det? Nei. Hva skjedde da? Er det sant? Ja. Jeg vet ikke. Mens Mira Craig liker å hekle, så må du takle hecklers. Så dere har jo mer til felles på mange måter. Men er det sant? Har du vært hes siden 2006? Ikke før det? Ikke før det. Men har du noe halsen? Jeg har 2 knuter. Har du prøvd å spise noe dent eller noe? Ja. Det er surt hvis du tar en dent når du blir 80 år gammel. Jeg går til sånn logoped. De vil jo blåse i... Ja. Ja. Men, blåser hvor da? Logopedo? Hitrør. Ja. Ja. Karen er forresten 11 år for de som ikke... ja. Det er jo litt sexy stemme da. Men det er litt slitsom hvis du får vondt av det. Ja, mm. ja det, den går veldig fort bort. Mm. Eller, men det, det som er bra, altså, hvis jeg er usikker på hva jeg skal si, så bare later jeg som jeg ikke klarer å... Ja. Ah. Det kan jo på en måte vi også gjøre da. Så, ja, det er sant. Ja. Ja. Men, ja, hvis jeg later som jeg ikke kan norsk, så blir jeg ferdig med det. Ja, men hva? Plutselig. Jo, det var egentlig bare for å nevne det. Hun, radiodama, hun Mina, hun har jo også litt sånn... Ja. Det er en liten gjeng, ja. Jeg har tenkt for Jenny Skavlan måtte jo ta stemmeoperasjon før hun fikk lov til å være programleder. Hun måtte stemmes på en måte. Det var noen som ikke stemte. Det var noen som ikke stemte. Ellers ville hun blitt stemt ut, sånn sett. Ja. Man kunne jo bli stemtla. Som nei, måtte vi sette ned Men Adele opererte ikke Adele halsen. Hun Adele, vet du. Ja. Adele? Rolling in the deep. Ja. Adele. Rolling in the deep Det er mulig hun opererte halsen, det vet jeg ikke. Men siden 2006, var det noe som skjedde det året med deg? Her var det noe traumatiske halsrelat. Du gikk ikke på den der den ungdomstrenden med å drikke klorin, som var kjempepopulær. Prøvde det og bare Var du på fotballkamp eller noe? Nei, jeg var skal jeg si hva det var? Eller? Ja, hvis det, det ikke er ikke det er noe med sex å gjøre eller noe sånt fordi da, Er det ikke noe med sex? Deprimerende? Nei, det er ikke deprimerende. Nei, da må du si det. Ja, jeg var på Edril med litt sånn hesteridning. Og da rei jeg mitt første VM. Wow. Hvor du rir på lag nå. Og så står jeg og roper. Og så når du gjør det da i en uke, ha. Roper til lagkameraten sånn. Jeg var redd at det var en hest som sparket deg. Ja, jeg ventet altså på noe sånt. Men dere kanskje spiste en av hestene, og så var den fordervet eller noe sånt. Ja, sant. Så bare ødela det alt. Ja. Jo, men når du begynner med jeg var med i VM, det er ganske bra start på en historie. Det legitimerer mye, altså. Ja. Skal jeg fortelle hvordan jeg fikk denne? Jeg ble så halt. Jeg fikk min første Oscar, så snublet jeg på veien. En jævlig trist historie. Ja, men, men hvordan gikk det i VM? Var ropingen godt for noe? Ja, vi kom på 11. plass, tror jeg. Det er ikke verdt å miste stemmebåndet. Men du har gjort det bedre i VM senere, ikke det? Jo. Ja. Oi! Ja? Hvor bra, hvor mye bedre? 7. Oi! Nei, 8. Ja. Det er ikke noe du glemmer. Det går ikke an å glemme det som du gjorde der, og si 7. Nei, 8. Jo, det, hvis men, det er VM, så husker du det. Ja, men det som er greit, du blir delt inn i... Kanskje sånn, de ble tatt for doping de første, så ja. Egentlig så var det 8, men så ble du oppgradert til 7. Ja, hestene hadde, de hadde fått blodtransportasjon før en sykler til hesten. Ja, så hadde de fått en super... Så var ikke rytteren som dopa seg, for det hjelper kanskje ikke... Nei, jeg tror ikke det. Nei. Men da har vi kommet til bunns nå. Ja. I din sjel, Karen. Ja. Vi skal snart ha det vi kaller vitsesmia, eller vitsekuvøsen, hvor vi prøver å få en vits til å bli ferdig og bra. Ja. Så, men først har vi en liten pause. En tenkepause. Ja, da skal vi altså ha det som kalles vitsekuvøse. Hvem var så coveret jingleen nå først? Åja, sorry, vi har jo alltid et nytt band som coverer jingleen. Denne gangen tror jeg det var Paul Modi Knudsen. Ja. Den charmerende, eller charmtrollet vil jeg nesten kalle han. Fra, tror jeg, Senja. Det er han ikke. Jeg hadde nok fin opplevelse med Modi faktisk i forrige års. Jeg skulle prøve å bukke han til en greie, og så kunne han ikke. Av og til når det bukker folk som har det travelt, så sier de sånn, nei, kan ikke, åh. Livet mitt er så stressende. Og så blir du litt sånn, føler du deg litt dum fordi du spurte og sånn. Og jeg har sikkert gjort det selv et par ganger også, men han var sånn, det hadde vært helt fantastisk! Jeg hadde hatt så lyst til å være med! Og det er så herlig å bli spurt, men jeg kan dessverre ikke! Og jeg bare, wow! Det er som man gjør når man kanskje er litt i startfasen av å bygge seg opp, på noe, jo, tror jeg. Ja, men han har jo kommet et stykke på det, så jeg tenker... Jeg har ikke hørt om han. Ja, ja, altså, han er ikke svær, men... Er han på Twitter? Ja, men altså, ja, det vet jeg ikke. Men jeg likte veldig godt innstillingen hans da. Ja. Jeg følte at det var, uansett om du er liten eller stor, så er det flott å ha den type innstilling til å være opptatt. Men poenget vårt er, vi skal ha, akkurat som et barn som er født for tidlig, så finnes det mange vitser som er halvbakte, ikke helt klare, kanskje dødføtte, kanskje kan de holde seg i livet og bli til fullverdige voksne vitser. Kanskje med en liten hjerneskade. Kanskje, men like mye verdt. Absolutt like mye verdt. Så først, Karen, som nykommer, ja. Har du en vits eller et konsept eller noe som er i nærheten av en vits som vi kan hjelpe deg med å ja. Gjøre ferdig? Jeg er ganske gjerrig. Ja. Eller, ja. Jeg er litt sånn som kan... Du gidder ikke kjøpe dent en gang for å bli kvitt med halsgreier. Nei, ja. Sant, det går jo. Ja, er relativt gjerrig, som jeg har... driver jo og lager både lunsj og middag og alt mulig for å ikke handle mat. Ja. Og sparer jo, hvis jeg ikke har spist den opp, til et senere måltid. Ja. Men det ikke egentlig så gjerrig, det det? Nei, jeg synes ikke det heller. Men jeg synes jo bare jeg økonomisk, og så ja, bare får jeg høre det alle mulige andre mennesker. Åja, oh, yes. Okay. Det I hvilken sammenheng er det du får kommentarer på det da? Nei, for eksempel, jeg yes. spiser jo i tre år nå, så har jeg spist supper hver lunsj. For jeg regnet ut at hvis du kjøper en kasse med 150 supper i, mm-hmm. okay. så koster det 7 kroner posen. Sant? Ja. På skolen der jeg går, så koster det rundt 50 kroner for et måltid. Mm-hmm. Hvis jeg da spiser... Altså i løpet av en uke, ja. Så jeg har brukt mindre penger på lunsj enn hva de andre gjør på en dag. Wow. Og det, er det, når du, det er ganske gjerrig. Er det når du forteller dem dette mens de spiser suppa si, at du blir kalt gjerrig? Ja. Men er det samme suppe, altså spiser du samme måltid? Nei. Nei, nettopp. Spiser du samme en som heter Tom? Tom? For du kunne spist billigere enn en som tar den. Jeg skjønner ikke, Tom suppe, suppe. Hun spiser lunsj med en som heter Tom. Tom og Jerry. What? Jerry. Jo, jeg skjønte det, men det den var så... Den er så tørr at du må lube, ass. Jeg vet ikke om det var tørr en gang. Det var litt på... Ja, ja, ok. Ja, litt på kanten, rett og slett. Ja. Ok, så du... Men altså, poenget mitt var når du blir fortalt at du er Jerry, er det når du forklarer de andre hvor mye penger du har spart i dag? Ja, eller jeg prøver, ja. Ok, da kan jeg skjønne. Ja, for det vil jeg ha sagt. Du sitter hver dag og sier at i dag har jeg spart 43 kroner mer enn det du har gjort. Ja, for det er der jeg tenker det også butter litt, at jeg ville nok også vært litt irritert ja. Da etter hvert, når jeg hører det fra deg for n-te gang. Ja, det ser jeg. Men er det samme suppa? Er det en type suppe du har kjøpt? Det er kyllingsuppe, ja. Det er kyllingsuppe, ja. Ja, ja, men hva er det de spiser da? Fordi du kunne spart uten å måtte spise suppe hver dag. Ja, det er sant. Suppe er jo ikke, det er jo på en måte ikke mat, det er jo drikke. Det er drikke. Ja, men det er grunnen hun er halsen. Ja, ja, det varmer halsen, sant? Nå er vi veldig på problematiseringsstadiet. Jeg føler kanskje at vi skal få det til å bli en fullveide vits. Ja, vi må lage mer... Man kan overdrive. Overdrive, jeg er så jævlig at... Nei, jeg er sinnssykt gjerrig, ja. Ok. Hva er greia med å bruke så mye penger på lunsj, liksom? Ja, det er morsomt, ok. Ja, det er det. Nei, men det synes jeg er litt gøy. For hvis du går på en kafé, så føler jeg at det ikke finnes noen øvre grenser for hva folk tar for veldig små ting. Det er sant. Fordi du kjører, en ting er, ok, jeg har lyst på en kopp kaffe, 30, det er jo litt dyrt, men det går greit. Men så plutselig så ligger det kanskje et rundstykke der på størrelse med på en måte, altså et ganske lite rundstykke da, ja. Ikke sant? Som en babyhånd. Ja, som et prematurt født barn. For eksempel da. Og ja. Med litt grann en bit skinke, og en, den er så liten, bare får plass til en som vanlig ostskive på. Ja. Og det kan godt koste 116 kroner. Ja. Og det synes jeg er rart alltid, at det er liksom sånn, det finnes det ingen greier, ikke sant? Hvis vi prøver å selge noen en øl for 217 kroner, så sier folk stopp en halv. Hva ville Jens og Co. komme ja. På banen? men i rundstykkeverden, i kafematverden, så finnes det liksom ingen målestokker, føler jeg. Nei, jeg synes Jens og Co. De må gjøre noe med det her, altså. Ja, men det er sant det. Men har du noe du sparer til? Er det relativt til en hest du skal kjøpe, eller nei. Er det bare... Nei, det er ikke. Du sparer ikke til hest. Hva er det du sparer til? Nei, jeg sparer jo ikke til noe. Nei, men har du penger? Setter du pengene på bok? Ja, BSU. BSU på BSU, ja. Du sparer til leilighet. Det er sant. Det er den kjedeligste måten å... Det er litt vanskelig. Det er jo mer sånn der... Jeg tenker jo det å spare penger da er jeg i hvert fall den som sier sånn nei, jeg har ikke penger, så jeg har ikke råd til nei, å være med. Nei, det er sant, det er sant. Men da har du en unnskyldning for å ikke være med på noe du ikke har lyst til heller. Jeg har alltid kan man si det er opptatt da. Ja, det kan det er, det er sant. Men, du kom med en lang avhandling om hvorfor det var så bra eller hvorfor, ja. Men ja. Du kan ikke. Ja. Men det er en fin balanse, ikke sant? Hvis du sier, jeg har ikke råd til å være med, jeg har ikke noen penger. Hvis du sier hver dag, den lunsjen din, jeg har brukt 7 kroner på lunsjen. Det er en sånn balanse mellom neg, da føler jeg har forhold til ja. Og så haiker jeg da for ja, du haiker veldig mye, det sant? Nei, jøss Det har du snakket om før Det jeg snakket om, ja, ja Ikke på denne podcasten, men på scenen På scenen Du pleide å haike for du var litt liten Ja Startet som 7-åring Så du har alltid hatt en sånn økonomisk et økonomisk hode, ikke et suppehode, men et gjerrigknarkhode. Nei, ja. Ja, nei, vet ikke, men det jo veldig hyggelig å haike da. Så det jo ikke bare for å spare penger. Det går mye raskere enn kollektiv. Men du kan ikke stole på det. Du kan ikke jeg skal på jobb om 10 minutter. Ok, da må jeg stelle meg på hikinga. Hiking går om 2 minutter. Du kan ikke liksom på en måte satse på å komme deg tidsnok noe sted. Ja, du setter deg inn og bare, det var faen meg på tide. Ja, ja, ja. Du for Nå jeg på å vente her. Du kan jo ikke det, liksom. Nei, jo, om morgenen så går det ganske greit. Å hike? Å hike, ja. Da... Fra hvor? Nei, altså da, jeg pleier å hike til skolen da, sant? Til Vesterås? Til Vesterås? Nei, ikke, nå, nå, nei. Nei, det synes jeg altså Men jeg hiket faktisk, jeg hiket ikke så mye i Oslo Men jeg hiket faktisk, vi hadde jo show forrige Ja, ja Da var jeg med på Med C-klubben på Skure På ja. Skure Og da var jeg oppe på Torshow på det andre teatret På det fint, det. Impro ja. Og var ferdig der 7 Showet skulle starte 8 Og, det tar først... mindre enn 20 minutter å gå da. Skal bare ja, ja, men, vi skulle jo være Alle ja. Komikere skulle liksom være der klokka 7 Det sant, så du hadde egentlig 0 minutter Ja, jeg hadde 0 minutter Så jeg haika, det gikk dritbra Og kjørte meg helt til døra på Skure wow. jeg tror fortsatt Vi har haika veldig, veldig lite Jeg tror fortsatt jeg har en liten frykt for, Det er sånn du lærer når du liten Det akkurat som du lærer at rød fluesopp farlig Så lærer du også at ikke haik, for da blir du voldtatt Den sitter fortsatt litt i meg Jeg tør ikke helt å haike, tror jeg Men har du regnet på hvor mye penger du har spart på å bli voldtatt et par ganger? For det jo det er litt taxi her. Altså, jeg kan jo tjene penger, for jeg kan jo liksom be om penger etterpå. Ja, det sant. Ja, du kan drive med. Ja. Jeg ble aldri sjekket om de har fôr i lommene når jeg setter meg inn. Og hvis de ikke har fôr i lommene, så bare, ok, jeg tar neste. Det var veldig rart. La de deg bli sittende etter at du har Lommemann. Sjekket. Lommemann. Når de har fôr. Ja, greit, den var litt løs. Men vi må ha noe inn på gjerrig. Hvordan gjør man det? Ja, ok, så mitt forslag er at du først forklarer at du, siden du ikke har kjøpt lunsj for dag, så har du kjøpt hva, 3 leiligheter og eier 4 hester og ja. Alt sånt. Liksom. For du sparer sykt mye penger på det. Og at, men at du ikke har så mange venner, fordi du sitter bare og forteller dem at du sparer penger. Så du sparer, masse penger på det, for du trenger ikke gå på kino, trenger ikke komme på fest, trenger ikke gjøre noen ting, bare sitte hjemme med alle pengene dine. Sitte hjemme og spare penger, basically. Ja, og kanskje fortelle litt om hvor mye penger du har spart på og bare blitt voldtatt 4 ganger ja. På haik. Er det litt drøyt, kanskje? Nei. Voldtektshumor? Det er jo ikke lov til å være kvinnelig komiker i Oslo uten å ha minst 10 streite minutter om voldtekt. Nei, det... Ja, men så lenge du kommer, så er du vel innenfor, er det ikke det? Så lenge du er innenfor, så kommer du. Du er litt off i dag, Niklas, med å sette deg på probation. Men jeg foreslår at vi beveger oss videre til neste vits etter en liten pause. Da vi tilbake på Sylklubben podcast Og den andre personen som skal prøve Å få en vits inn i kuvøsa En forkilefødts vits som nå ligger Og strever til luft Den skal vi nå prøve å Nurse to life Det heter på engelsk Samuel, du hadde en vits Jeg jobber med en ny Det har ikke kommet noen nye på veldig, veldig mange år Så jeg holdt på med en ny dansken, svensken og nordmann vits Ja! Det er lenge siden vi har hørt noe til dem så, Det er helt riktig Jeg har ikke kommet så langt med en, men de har skrevet par linjer. De nå på et isfjell. Ok. Har ikke noe mer enn det. De der. Danskene, det var så... finne konflikten. Så var det danskene, svenskene og nordmann som var på et isfjell. Ja, det er så langt det har kommet. Tysker, det er, du må holde deg inn. Ja, det skal liksom være skandinavere. Skandinavia-humor. Ja. Islendinger aldri, men det er det politisk at isfjellet smelter, kanskje? At de må finne ut hvem som skal... Ja, altså... På en eller annen måte så må nordmann være den som kommer ut på toppen ja, det er jo klart. Hele Ja, og så kan svenskene og danskene fortelle sin versjon ja. Men så husker jeg aldri Isbjørn, tenker jeg med en gang på isfjellet Ja Tatt med global oppvarming Genpolen kanskje Kan ha noe med det å gjøre De er skandinaver altså, de kan jo bli Fordi vi har jo altså, Norge har jo ganske mange plattformer Og båter rundt omkring i Nordsjøen Så han kan jo kanskje bli, Men det blir litt kjedelig okay. Danske nordmann var på et isfjell Og så smelta det Og så ble bare nordmann plukket opp Fordi norske båter plukker ikke. Hva hvis de prøver å få det til å, de prøver å få det til å slutte å smelte? Ja. På hver sin måte. Ja. Så dansken, hva var det han gjorde for å prøve å få isfjellet til å slutte å smelte? Han må jo være noe med, altså noe som er stereotypisk for dansker da. Han drikker øl, skriker. Jeg vet ikke, jovial. Ja, han prøvde å godsnakke med isfjellet. Okay, ja. Drita full. Men fan, men det var jeg så. Isfjellet har smelt. Nei, det en isbjørn der. Isbjørn. Okay, kommer en isbjørn svømmende, ja. Ja. Og hver av dem prøver på hver sin måte å unngå, eller å bli... For ikke bli spist, de må snakke spist, med isbjørnen. De må enten, de må finne forskjell. Ok, så dansken... Dansken gikk bort og prøvde å godsnakke med isbjørnen. Det gikk ikke, han ble spist. Han ble spist med en gang. Og så prøvde svensken... Da ble isbjørnen litt full, selvfølgelig. Ja. Men han ble spist etter... Vi må nevne minutter, for det er alltid litt... Det er alltid få minutter for dansken, og så er det litt færre. Okay. For det er litt etter bedre for noen neste. Noen få minutter så de over kanten av isfjellet. Ja, men sånn, altså, dansken ble først spist på 3 minutter, okay. Og så prøvde svensken å godsnakke med isbjørnen. Han ble spist på 6 minutter. Nei, svensken må prøve noe annet. Ok, han kan prøve noe annet. Svensken, han prøver å... Jeg føler at han er sånn snusfornuftig. Svensken, han prøver å... Kan han fange isbjørnen? Han kan prøve å fange den. De tre små grisene og ulven, versjon med global oppvarming av isbjørn. Nei, nå trekker du inn for mange elementer. Ja, det blir for vanskelig for lytterne. Jeg vet ikke, jeg bare tenker at de prøver å få den isbjørnen til å skjønne. Altså, han dansk prøver å godstokke. De må ikke bli spist, da. Svensken, han gjør noe annet. Han prøver å få isbjørn. Altså, han må få en mer sånn svensk løsning. Han prøver å gi den kjøttbullar. Eller sånn gavekort på IKEA. For eksempel, ok, gavekort på IKEA. Men det funket ikke, så han ble spist etter 6 minutter. 6 minutter, ok. Ja, der har vi det. Men hva gjør nordmannen nå? Jeg vet ikke. Han må jo finne en god metode for oppholdstillatelse. Nordmannen ba isbjørnen om å søke UDI om oppholdstillatelse. Og underveis så ble isbjørnen så deprimert at han tok livet av seg selv på et asylmottak. Men det kunne jo ha skjedd i Danmark og Sverige også. Det er ikke så liksom forskjellig ikke, asylpolitikk. Nei, akkurat det. Men hva om han for eksempel hva om nordmannen står på alle står på land. Ja, ok. Nei, da går det ikke, for da funker ikke det. Vitsen skulle ha fått dit. Det skal ha fått isfjell. Hvis det er en isbjørn, okay. Polen har smeltet. Ja, det er det ikke jeg tenkte. Polen. Og så kommer isbjørnen med han et sted å bo. Og så kommer han til, først til Danmark, så til Sverige og så til Norge. Og spør, kan jeg bo her? Polen min har smeltet. Og så... Okay, for det jeg tenkte, de står på isfjellet, dansken er spist, svensken er spist, og så, da tar nordmannen og pumper opp mer olje, det blir global oppvarming, og så smelter isbjørn, eller isen under begge to, men akkurat under der hvor nordmannen står, så er det land. Det er ikke en kjempegod vits. Nei, det er ikke den. Og da blir det gult regn i Kina. Det var en bra avslutning. Eller kanskje det blir svart regn i Kina. Svart regn i Kina, ja. Mye kull. Eller så promper nordmannen og så løper isbjørnen. Ja, det er mye bedre. Vi tar den i stedet. Men nordmannen prompa seg uten at isbjørnen døde. Klassisk. Ja, kjempebra. Vitskvøsen slår til igjen. Ja. Verdens nyeste danske, svenske nordmann. Niklas, du vinker med mobilen, for du har også en vitskuvøse du har lyst til, eller en vits du har lyst til å plassere i kuvøsen. Ja, konsept kommentator. Så langt så har vi en, vil jeg si, utrolig sånn medium levedyktig vits. Et grotesk misforstyr. Ideen min er kommentator i andre kontekster. Kan man gjøre historiske eller politiske hendelser mer spennende? Sportskommentator eller politisk kommentator? Sportskommentator på andre. Arne Scheie bare kommenterer alt mulig. Begravelseskommentator? Ja, der går Hansen ned i bakken. Det ser lovende ut. Det er som på Villajoika i 87. Du ser at han går sakte. Kista... Jeg må jo poengtere at sportskommentatorhumor er en ganske veletablert format. Da. Ja. Men hvor, altså, hvilke settinger kunne man tatt? Jeg foretrekker politisk kommentator. Jeg tenker kommentator. Altså du kommenterer. Der kommenterer han at Riise sparker ballen. Der kommenterte han ikke at han ikke nok. Er det ikke det vi gjør hjemme i stua da? Jeg ser jo ofte folk på Twitter som er sånn, fy faen, jeg er for dårlig at du er ikke på Twitter lenger. Men der sier folk ofte sånn. Men hva med, jeg ser for en politisk kommentator i gamle dager, at ting skjedde mye saktere enn de gjør i dag, for nå er det så kjapp utvikling. Det er sånn, åh, det har skjedd noe i Libya, nå er det krig i Libya. Og, men ikke sant? Så hvis det hadde vært se for deg, hvis for eksempel i Israel da, eller det som da, jeg vet ikke hva det heter, men altså i Jerusalem, ja, når korstogene kom, nå kommer korstogene, hva tror du politisk kommer til? Dette kommer til å bli spennende om et halvt år når de er fremme med de båtene, da kommer situasjonen til å tilspisse seg. Og så sånne utenriksreportasjer fra 1000-tallet, basically. Ja, ja, og jeg ser for meg at det også ville vært, fordi ofte en sånn beleiring varte jo gjerne et par år. Ja. Folk fikk jo barn og familier utenfor de borgene, og liksom hvis du, ikke sant, 100-årskrigen, det er jo ikke det, jo ikke det nå lenger. Vi rekker jo ikke. En generasjon rekker jo ikke, liksom Libya-aksjonen, det er liksom tre generasjoner. Hvis du, basically, hvis du hadde omgangsuke, så gikk du glipp av hele krigen. Det er veldig sånn, hva skjedde? Så det var nok, det var nok derfor det ikke var politisk kommentator på den tiden. Ja. Fordi det ville ta for, det tok for lang tid. De kunne prate i liksom årevis. Ja, det ble rett og slett, man hadde på en måte ikke, man klarte ikke å fylle det ut så lenge da. Nei. Ja. Ja, ja, da fikk vi noe der i hvert fall. Nei, jeg liker den historiske referansen, absolutt. Det er opp til Golgata, for eksempel. Jeg vil like den sportskra, så jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med opp Golgata, ok. Men, ja, altså, der kom Jesus, han ligger langt bak hva heter han andre som kom foran? Barabbas. Barabbas, ja, Barabbas har et litt forsprang på Jesus der. De kommer oppover Golgata, det ser lovende ut for Barabbas. Jeg kan gi deg et lite utsnitt av en av de linjene som fikk meg til å vinne en spontan rap battle på Nashville i går. Wow. Du står der og slår på din maracas. Hva var det for noe? Du taper, for du er Jesus, og jeg er Barabbas. Oh. Den sitter den. Barabbas kom seg unna. Jeg kom seg unna Alcatraz, trodde du skulle si noe. Ja, det kunne jeg også sagt, da. Jeg sniker meg ut som et eller annet Alcatraz. Ja. Ja. Og kanskje noe med albatross, kunne du ta derfra? Ja, det kunne også. Ja. Og noe med glass. Ja. Et eller annet. Og så bare sleng på, det var narspill tross alt, sleng på noe med rass. Ja, det, da hadde jeg jo garantert vunnet. Ja. Da føler jeg vi har klart å komme frem til... Vant du ikke likevel? Jo, men jo, jeg vant ikke garantert. Nå ser jeg forresten, Nils August Andresen har skrevet et eller annet med på Facebook. Det irriterer meg hele tiden. Jeg ser det på mobilen min. Han er redaktør for Minerva. Han skriver altså en jævlig lange terpete innlegg om at jeg tar feil et eller annet. Og han har veldig ofte rett. Det irriterer meg da jævlig. Jeg vet at det står noe på et eller annet sted på internett. Et eller annet langt om at jeg tar feil. Og så sannsynligvis er det riktig. Jeg sitter her liksom, ærger meg masse. Skal vi se. Kan ikke ta en Barabbas-linje da, bare skrive den. Jeg er Barabbas, skal vi se. Sånn sted. Det tar litt tid å loader da. Faen, men er det sånn at du liksom har sånne battles med folk? Ja, det er Facebook det er på en måte Facebook-krangling battle. Skal vi se, faen så langt innlegg. Jesus, dette er kanskje, se her da. Det ser veldig mye lenger. 1, 2, 3, wall of text. Det er kanskje 20 avsnitt. Det er en masteroppgave. Ja, jeg får ta den senere. Alright, vi tar en pause, og så er vi straks tilbake med mer podcast. Da er vi tilbake til andre halvdel av Selklubbens podcast. Nå har Eivind gått for å svare på denne masteroppgaven av et innlegg. Og hva tenker du? Tror du blir innertier med denne battlen hans? Det blir spennende å se. Jeg lurer på om det kommer noe konstruktivt ut av det. Har det vært noen lovendringer av de Facebook-diskusjonene hans, tror du? Nei, det er vel... Er det ikke tidsfordriv? Oi, helvete. Hva er dette for noe? Bare kom inn! Hallo? Hei. Hei. Er det greit med å sette meg ned, eller? Vi har en podcast. Det går bra. Hvem er du? Jeg er kompis av Eivind. Ok. Han sa at jeg kunne komme og være med på podcast, hvis han var interessert i det. Hvor det møtte du han ute i gangen her, eller? Ja, han løp forbi. Han sa jeg bare skulle gå inn. Ja, nei. Ja. Hva heter du for noe? Andreas Fjellberg. Ja? Ja. Det er, jeg er stand-up-komiker. Jeg var med litt i går på konkurranse. Ja. Borte på første gang. På Blindern. Blindern Open. Hvordan gikk det? Jeg gikk ikke så bra. Jeg rakk ikke fram, fordi jeg var syk. Så jeg satt hjemme og så på Game of Thrones. Ja. Det er ganske fett. Ja, kan vi høre noe av det materialet du hadde, eller? Siden du er på en humorpodcast. Jeg er veldig sånn at jeg... Eller min greie, da, for å ta det med en gang, er at jeg har blitt single. Så jeg prøver liksom å... Jeg har skjønt at det er en greie for å møte damer, da. Og for å på en måte lufte problemer da. Fordi jeg pleide å ha masse venner da jeg gikk på barneskolen. Og så flyttet jeg flyttet egentlig ikke så langt. Vi flyttet liksom til et annet sted i det samme nabolag. Okay. Men så mistet jeg på en måte kontakt med mange busskort. Venner. Jo, det var egentlig innenfor gangavstand. Men det var liksom, jeg føler at det var det som gjorde det store forskjellen da. Du hadde så, fint hus før du flyttet inn, eller? Eller? Hva sa du? Du hadde fint hus før du flyttet, så vennene kom hadde, på. Nei, det var ganske likt. Vi kjøpte en annen leilighet, samme størrelse. Rekkehus. Ja, mor og far skilte seg, og så flyttet jeg sammen med mamma. Og så 3 år senere så hadde jeg ikke like mye kontakt med alle vennene mine. Så det har vært liksom ikke så mange å lufte tankene mine med da, siden nei. Den gang. Så bortsett fra kjæresten min da, men nå er jo ikke vi sammen lenger, så da... Nei, det stemmer, ja. Hva skjedde med kjæresten? Det er litt lang historie egentlig. Men du kan si vi er ikke sammen lenger fordi hun gikk fra meg da. Eller at hun gikk bort, som det heter, på legmannsspråket. Så hun... Hun døde? Ja, hun ble påkjørt av en trikk. Så ja. Det var jo litt sånn. Det var litt spes da. Ja, det er ganske spes. Ja. Det er litt spes. Hun satt i rullestol med sånn batteri som du ja, du vet altså hun, hun kunne styre med hånda. Og så hadde hun gått tom for batteri rett på skinnet i mørket. Så hun ble bare hun hadde ikke jeg synes ikke det er så veldig morsomt egentlig ja, litt... Hva sa du? Det var før ulykken hun satt i den stolen. Ja, hun har sittet i den siden hun var liten. Hun har en ryggmarks ja. Hun har en sykdom. Hadde da en sykdom. Du satt ikke fast i liksom, trikkesporet? Nei, det var bare tom for batteri. Så det var i bunnen av. Du vet, når trikken kommer ned fra Torshov, så har den veldig fort forbi Ringen kino. Og det var, vi bodde, eller hennes pleien var der da. Så hun hadde vært og sett Django Unchained. Og det er litt ironisk, for hun er på en måte chained til den rullestolen. Og, det er passende da, det er ikke ironisk egentlig. Jo, det kan du si ja, men det var jo det som mens han klarte å bli unchained da, ja. Så var jo på en måte nettopp det som var litt av problemet da, ja, hun ble jo på en måte unchained hun også. Det er en veldig fin måte å se det på egentlig, ja. Jeg har ikke hilst på dere forresten, hvem er dere? Samuel Knudsen heter jeg. Samuel og Karen, hei. Niklas. Og Niklas, ja. Men vi har nettopp hatt vitsekuvøsen, ja, ja. Har du noe vits du kunne... Det er sånn at vi skal komme med en idé, og så skal vi lufte den, og så skal vi andre hjelpe deg å komme frem til å forme vitsen. Altså, bare fyr løs, du. Eivind sitter vel der ute i neste kvarter, så han... Ja, han er veldig, han skulle skrive masse. Men det jeg tenkte som jeg synes er litt funny, eller som ikke er funny da, men som er, jeg har lyst til å teste ut, er The Game. Eller det, altså pick-up artist. Kan du ikke teste på Karen? Ja, eller for å legge litt bakgrunn da. Altså det jeg har lyst til å gjøre er på en måte å... Det er liksom både å vise frem knepene, fordi min tanke bak det er at hvis jeg står på scenen og viser frem The Game, og er liksom pick-up artist da, og liksom under dekka viser det frem, så tror jeg at det kommer til å funke på ganske mange av de kvinnene i salen da. Eller jentene, ja. Og da vil det på en måte, de vil subliminalt, som er et ord de bruker da, bli ganske tiltrukket. Så jeg har sett at det har vært en del HB 7 pluss da, på stand-up show. For hvis ikke jeg vet det, så er det HB betyr hot babe. Og så er det tallsystem hvor det går fra 1 til 10, ja. Tror jeg, eller 100. Avhengig av... Det er mulig at det legger lista veldig lavt, men jeg tror det er... Hvis jeg er 7 av 100. Ja, men det er jo, jeg håper å si... Men, her er hull, er det håp da, sier de pick-up artist-bransjen. Men håper du at de skal komme opp på scenen? Eller håper du at de skal... Jeg håper at de skal komme bort etterpå. Etterpå, ja. Og si at det var veldig... Jeg ble veldig tiltrukket av det du sa og sånn. Ja. Ja. Så en slags man, humor Chippendale blir du da? Ja, på en måte. Ja, litt, kanskje. Altså, jeg vet ikke om jeg skal prøve på Karen. Ja, prøve på Karen. Ja, men det du ikke vet da, eller på en måte det som er litt i bakgrunnen her. Prøv på lytterne. Ja, men det er det jeg har gjort akkurat nå da. Okay. Fordi en av de første knepene i boken er å vise folk Si sånne triste ting om deg selv som gjør at de syns synd på deg. Fortelle dem en trist historie om ekskjæresten din, for eksempel. Ja. Slik at hun, slik at de syns synd på deg. Og får, det er det som er liksom din game-stil. Det er første knep i min bok, da. Jeg kan forestille meg at akkurat som folk har sånne egne, noen sånne kung fu-folk har sånne dragon moves og tiger, så har du da, du har liksom trist historie som din. Starte med det. Du vil prøve å få sympati. Ja, jeg vil ha sympatilinja, du. Hvor lenge varer det? Det varer ikke så veldig lenge. Det har ikke fungert. Jeg har ikke brukt så lenge da. Det er liksom, nå er det gått 6 dager da siden begravelsen. Og det var på en måte der jeg følte at det ble helt slutt da. Ja. Så det var liksom litt sånn weird, fordi det var hele familien hennes og moren min og litt sånn da, så, og noen av klassekameratene. Og så følte jeg at jeg på en måte måtte jo si det, ikke sant? Eller sånn, for jeg vet ikke om det er noe sjel etter døden eller hva som skjer liksom. Så jeg følte at jeg måtte på en måte, jeg gikk opp med en blomst helt på slutten og lente meg over kisten, og så hvisket jeg liksom, så de andre ikke kunne høre det: jeg slår opp. Det er, og det, da følte jeg, det er ganske dårlig gjort på en måte. Ja. Jo, men hva skal jeg, ellers ville jeg jo vært utro da, når jeg har sex med alle de damene på de stand-up-showene, så jeg tror hun forstår det ganske godt. Det, altså, det man ikke vet, har man jo ikke vondt av, så det kan... Det er godt, og så, det er jo riktig, men hvis hun lever ennå da, hvis det er en sjel i himmelen, så vet hun det jo. Ja, det er sant. Så det var kanskje, derfor, kanskje det var best, ja. Det var. Men, hun satt sikkert og så på sin egen begravelse, ja, tror du ikke det? Eller svevde kanskje. Ja, det ville jeg gjort. Men spørsmålet er... Jeg vet ikke om jeg hadde giddet det, altså. Jeg hadde sjekket ut hvis det var mange som... Hvis det er et liv etter døden, da, og du bare har det dritfett i himmelen, liksom. Ja, men da har du evigheter til å være med på det. Jo, ja, ja. Men det er interessant å se hvor mange som hadde kommet og sånt. Hva de sier i talen og sånt. Ja. Ja. Nå begynner jeg å tenke at du kanskje ikke burde ha sagt det. Men det var rolig. Men er du ikke redd for å tiltrekke deg altså mødrekarakterer når du vil ha sympati? Jo, jeg gjør jo ikke bare det da. Det ser jo litt hva jeg har på meg kanskje. Jeg har på meg en sånn Indiana Jones hatt og en monokkel som jeg har i det ene øyet. Det, og så har jeg på meg en dødningsskallering og masse smykker. Og så har jeg på meg en settekasse i en slags... dere ser det jeg har på brystet? Det er liksom en liten hylle med masse små luker i. Ja. Med forskjellige gjenstander. Det som det kalles er peacocking. Og det er fra The Game. Det handler om at du har på deg masse... Du har masse ting. For å være interessant. Så at jenter skal komme og spørre... Ja. Hva er det lille glasset med den tann i som du har i den kassa? Og det er faktisk den første melketannen som jeg fikk tak i. Ikke din? Nei, faktisk ikke. Det var en fyr i klassen min som mistet den. Okay. Og jeg klarte å lue den til meg. Så var den første melketannen du fikk tak i? Ja, han var et år eldre enn meg. Så jeg tenkte jeg får jo penger for den melketannen, så jeg tok den. Ja. Hvorfor ikke? Karen, er du er kvinne her. Føler du nykker det ned til? Du må... Nei... Hvis du ser på den skuffen han har, eller hva er hylle, hva du kaller det, hva er det du ville... Det er jo interessant. Hva ville du tatt fra den, og liksom, hvilken av de tingene ville du blitt litt inspirert av? Eller? Altså, du spør meg om en av tingene da, så kan jeg snakke litt. Den jordbæren som er grønn. Ja, det er et jordbærkart. Jeg føler at det er mer som et ordspill da. Så da sier jeg, det er på en måte et kart over hvor vi kan finne kjærlighet. Fordi jordbær er jo et slags symbol. Det ligner jo på et hjerte, jeg mener. Så det er sånn kjapp one-liner da. Ja, det er ikke alt som er et minne. Men bruker du den kassa når du har show? Prater du om den da? Den må jeg vise frem, ja. Men er den også for å få sympati? Eller? Den er for å starte to break the ice. Ja. Sånn som den lille hammeren jeg har her. Den sier jeg, noen spør om den, så sier jeg, den er for å bryte isen. Og så er samtalen, da er samtalen i gang. Da er det bare pøse på. Da går det bare videre til sagen. Da bare kaster jeg meg over. Ja, for eksempel da, eller andre ting. Ja. Men det som er viktig også, som kanskje ikke alle... Er det ingen som har hørt om The Game, eller? Jo, jeg må innrømme. Ja, kjenner til det. Du kjører PUA-systemet, håper jeg, eller miljøet. Er det han rapperen? Nei, PUA, det betyr Pick Up Artist, da, hvis du følger litt med. Ja, nei, så det, et av triksene er at du må... Du må negge folk. Du må gi folk liksom et kompliment. Og så må du trekke det tilbake på en litt sånn lur måte, sånn at de føler seg veldig sårbare. Okay. Fordi at jenter, det er det som er, at de, hvis de føler seg sårbare, så er det veldig mye lettere å komme utnytte. I... Ja, det å utnytte da. Ja, ah, det er sånn markedsføring. Du avdekker et behov, og så fyller du det etterpå. Ja, det kan du si. Sånn som min ekskjæreste da. Hun, eller er det enke... Hva heter det for noe? Eller hva blir det for noe? Din enkekjæreste? Nei, det heter det ikke. Du er enke. Ja, ja. Eksten da, i hvert fall. Hun satt i rullestol. Og det føler jeg gjorde... Det var liksom veldig sånn at som gjorde henne sårbar da. Ja. Og det følte jeg på... Så det var det du ble tiltrukket av? Nei, men jeg tror det hjalp veldig for å sjekke opp henne da. Ja, selvfølgelig. Ja. Så du kan enten velge noen som fysisk, som konkret er ganske sårbare. For eksempel noen som er såret. Det er jo litt enklere å vite det på en måte. Så, ja, det er, du ser det, men veldig mange er såret i sjelen sin. Ja. Kan ikke du vise det, hvordan okay. det fungerer i praksis på Karen, du har veldig fin stemme. Det høres ut som en hore som har drukket masse klorin. Det er, eller var det litt for mye? Negga du, Karen, nå. Negga kanskje litt for hardt. Det er litt vanskelig, for du må negge liksom ikke så mye at de blir litt sinte. Ja. Men hvordan dekker man, når man har avdekket, gjort dem sårbare sånn, hvordan får dem til å komme til deg etterpå? Jeg føler at de for kanskje... Nå, for nå merker du nå at du liksom føler at du må... Du må vinne tilbake. Du kjenner at du har litt minus spørre, på kontoen. Ja, sant. Du prøver å... Men jeg tenker du bør ha show på altså, type sykehus. Sykehjem. Det har jeg faktisk tenkt på. Og det har jeg tenkt å gjøre på sånne steder hvor folk er veldig sårbare. Ja. For eksempel fordi de har knekt beinet. Jeg tenker eller... at de skal dø også, når kreft der. Kan du pikke opp damer som er i ferd med å... Det er sant, men det er litt ekkelig da, for det er jo... Men det jeg tenker er at du er som en ulv. Og de er som en flokk med byttedyr. Og du tar jo ikke den byttedyret som hopper forrest og er sprekest. Nei. Du går etter det svake som halter bak, som holder på å dø, som er kjempelett. Så da har du, det er sånn alle, hvis du ser naturdokumentar, så ser du hvordan rovdyr egentlig er. Og det er jo menn som er rovdyr mellom kjønnene da. Det er helt riktig. Og kvinner er planteetere. Men du sier så at... Så min ekskjæreste var for eksempel vegetarianer. men du sier at det har liksom ikke funket ennå. Ja, det har gått 6 dager da, Jesus! Ja, men har du prøvd å kanskje overdrive det mer, for eksempel, og prøve å få enda mer sympati hvis du sier noe som kanskje er enda mer makabert? Ja. Om meg selv, eller om dem? For eksempel. Jeg kunne jo beskrevet hvordan du så ut da jeg kom ut etter kjæresten min da, når hun hadde blitt påkjørt av trikken. Ja. Jeg hadde jo bare gått etter fordi jeg måtte kaste en brusflaske og sånn. Og hun hadde kjørt litt i forveien. Det så jo ikke ut, altså. Du måtte kanskje være med å rydde opp. Ja, det var deler kan... av den rullet. Det var liksom skikkelig grotesk. Du kan jo si at det er jo litt din feil. Hva da? At hun... Jeg vet ikke, altså. Hvem er det sin feil hvis hun er... Hun kjører den, ikke når hun er hjemme. Da sitter hun i stolen, eller satt da, og så på Downton Abbey og TV-serier og sånn, og... Hvis jeg brukte den stolen litt for morors skyld for å kjøre rundt i stua uten å si fra denne, det betyr ikke dermed. Det betyr ikke dermed at det var derfor du kunne lade den bedre. Da. Ja. Så det føler jeg at det er ikke bare opp til meg. Da. Det går jo etter jenter som er sårbare, og det her er jo en sårbar jente. Det er jo din oppgave å... Er det det, ja? Er det ikke liksom... Poenget er jo på en måte å... Fikk du det? Nei, jeg gjorde ikke det. Vi var bare sammen i 3 år da. Det var liksom litt tidlig forhold og sånn. Så det er ikke hver gang du får uttelling liksom. Men det er sier i the pick-up game da. At du må hvis du sjekker opp 1000 damer og du treffer 6 ganger, så har du fått pult 6 ganger. Så det er jo 6 håper å si. Det er jo full score det. Det er sant, ja. Det er sant. Du taper jo ingenting på prøve. Vi har fått inn et par sms'er her fra lyttere nå som sier at de skal ta til seg rådene. Det er en podcast, så de sms'ene er jo sendt fra fremtiden på en måte. Men de har i hvert fall hørt rådene dine og skal ta det til seg. Men det er, folk lurer her på hvor de kan se det. Har du noe sted du skal ta stand-up? Jeg skal prøve med pick-up game etterpå datterdagen på onsdag. Okay. Ja, men 5/6. Tror jeg 6/5. Ikke spør meg, jeg er ikke så god på dager og datorer. 5 dager. Ok. Ja, nei, kan du stikke og hente Eivind igjen? Ja, du kan se om han er ute i gangen. Gjør det. Alright. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Veldig hyggelig å ha deg her. Og lykke til på onsdag. Takk skal du ha. Karl, skal du være med han? Velger du å bli med, eller skal du bli sittende? Vi kan møtes på onsdag. Ok, vi møtes på onsdag, Karl. Så ser dere hva som, ja. Ok, alle så lenge. Jeg kan ikke garantere at han fortsatt er single, da, selvfølgelig. Nei, det er sant. Hallo, ja, da... Velkommen tilbake. Uff. Fikk du svart? Ja, han løp ut igjen, den andre fyren. Var han noe bra, eller? Jeg har bare, jeg fikk ikke sett han i går, han skulle egentlig stått på blinderen. Nei, han var en sånn pick-up artist. Pick-up artist, ja. Ja, ja, kult. Han var litt sjofel, egentlig. Sjofel? Hva betyr det? Han snakket med en dame som hadde i rullestol, og så prøvde han å få sex med henne, og så døde hun. Og så nå er det bare 6 dager etterpå, så han ute med å sjekke opp jenter. Ja. Sånn er livet. Jo, nå pleier jeg å si, men det er, hørtes litt rart ut. Ja, men, ja. Ja, ja. Anyway, fikk du svart på den? Det er så langt, jeg har aldri sett mange. Så jeg kom liksom, jeg har skrevet 8000 tegn nå. Så skal jeg skrive 16000 til etterpå. Og da, det kommer til å bli skikkelig Med kapitler kanskje og hele takket. Det blir bind 1, svar til dere vet det, når du kjøper sånne gamle bøker og sånn, dere er jo ikke det da. Hvis du finner på en liten fin rap der på søndags ettermiddagen. Hvis du finner på Project Gutenberg, så kan du finne liksom Ciceros brev til Valinius bok 1 og sånn. Så sånn er det dette her er. I fremtiden så kommer det til å være bindsterke verk. Det er dine memoarer på en måte. Ja, dine analer, som man sier. Shame on you. Ja, men det, altså, det kommer til å være lange bind med Eivinds Facebook-meldinger til, ikke sant, og så videre. Men er det ikke utrolig befriende når du er vant til Twitter, hvor det er, hva da, 140 tegn? Nei, sånne ting som får meg til å tenke at alt burde være på Twitter, det tar for lang tid å skrive. Jeg kommer ikke til å orke å svare på det. Men sånn er det, så vi kan ikke gjøre noe med det. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en kjapp runde med det deilige, morsomme spillet som heter Hva ville du helst gjort? Ja. Det er altså et spill som fungerer som følger. Jeg presenterer dere for to valg, såkalt dilemma, som er en meget populær grein innenfor norsk tomprat og utlandsk for så vidt. Og så sier jeg bare, jeg skisserer bare opp hvert alternativ. Men jeg har en masse andre, en annen informasjon om hvert alternativ som dere må spørre meg om. Altså dere må bruke fantasien litt for å finne ut hva de forskjellige aspektene ved hvert alternativ. Og så kan dere velge, men først når vi er ferdige med spørsmålene. Ok, ja. Og alternativene, nå ser det som jeg tenker som jeg så knaker her, fordi jeg ikke har tenkt på noe. Hva er premiene i dag? Ok, vi kan ta premien først. Premien er en sånn liten scooter fra Suzuki, den til en verdi av 32 000 kroner. Er laget av barn, eller? Det er andre premie også, er det ikke det? Det pleier å være det. Andre premien er en tur til Thailand for 4 i påska 2013. Som også er gyldig frem til høsten. Så det synes jeg er to bra. Vi har alltid, noen sier Eivind, du bruker for mye penger på de premiene. Jeg tenker det. Hvorfor kjøper dere ikke det opptaksutstyr, så du slipper å sitte på Radio Nova? Sier nei. Vi skal ha ordentlig premie, for vi er nødt til å ha litt ordning på ting. Så det er det inngangsbilletten til selvklubbens arrangement går til? Premien til dette? Ja, Thailand, alle pengene går til det. Der måtte vi klippe litt, for jeg skal komme på noe bra dilemma. Men da har vi det endelig. Første dilemma. Ville du ha vært en super-Jerry-knark som sparte så mye penger hver dag at man til slutt klarte å kjøpe slottet som leilighet på grunn av den store BSU-kontoen? Eller ville du ha vært tvunget til å kjøre rundt i en elektrisk rullestol selv om du var fullt i stand til å gå? Ja. Det er de to dilemmaene. Da åpner jeg for spørsmål. Alle kan svare. Da kan jeg begynne. Du er første mann inn. På det dilemmaet der hvor du sparer penger om dagen til du har råd til å kjøpe et slott, hvor mye tjener du? Er det samme som nå? Du har den inntekten du har nå, og den du produserer, altså den du antar du vil ha i fremtiden. Så du bare ser på navsatsene hva de gir. Hvor mye koster slottet egentlig? Hvor mye ligger det på nå? Det nå må det være litt, veldig mange spørsmål på rad, men for du må gi de andre sjanser også. Men greit, hvor mye koster slottet? Det koster 170 millioner. Fordi det kommer til å være et kjempesvært boligkrakk om et par år ja. Og kongen og dronninga har i hemmelighet tatt opp svær gjeld ja. Så de blir nødt til å selge det for ja. Å kunne overleve. Ari Ben, bor han i kjelleren, leie kjelleren? Han bor på Skaugum. Okay. Hva følger med slottet egentlig? Altså er det... Du får ikke med parken. Den blir konfiskert av kommunen. Ikke noe av parken? Får man? Nei, bare det som er liksom rett rundt. Du får ja. Grus, jo, du får grusplassen foran der, men du får ikke parken bak. Kan du får det som er gjæret innen det stakittgjæret også. Får man noen gardister? Ja. Nei, men du er nødt til å la gardistene bruke dassen fordi de har ganske kjipt. Er det bare en dass? Ja, det er bare en dass for slottet, det er ikke alt som vet. Har jeg lov til å bygge dem til studentleiligheter? Naturligvis ja. Veldig raust av deg ja. Dyrt da, sier jeg det er dyrt selvfølgelig. Du ville jo bare hatt plass til veldig, veldig riks ja. Så det måtte vært liksom hvis sultan av Brunei sendte sin sønn til å studere i Oslo litt unlikely, så måtte så kunne han leie en av de studentleilighetene da. Ja, det var noe sånt jeg ja. Tenkte på ja. Hvis du, denne rullestolen er det sånn at du må sitte når du er hjemme også, eller er det bare når du er offentlig? Hvis du skal bevege deg fra sted til sted, så må du bruke den. Må du sove i rullestolen? Nei, du kan rulle stolen bort til senga og kaste deg oppi. Ok, du kan få ereksjon. Du kan ha ereksjon og opprettholde ereksjon. Ja, for du er ikke lam. Ja, det, jeg vet ikke hvordan du kjører rullestolen, men jeg kjører i hvert fall med ereksjon, så det... Hvordan tror du du skal styre den? Det er jo... Ja. Må du styre med ereksjon? Må du koble elektroder til den og styre med ereksjonen? Det er akkurat det du må. Og det er jo en utfordring for deg, Karl. Men man må vel ikke det? Du kan vel styre på andre måter? Nei, det er sånn du blir styrt. Har du ikke sett det? Nei, ok, du har ikke så god innsikt i den veien. Men det, som regel så er det ereksjonen du styrer med. Fordi mange av de er lamme i andre deler av kroppen og sånt, så. Har jeg sånn PC som Stephen Hawking har på PC-en på stolen sin? Nei, men du har en iPad som fyller mye av den samme funksjonen, egentlig. Ok, ja. Så kan man bruke den. Ja. Må du bo der du bor nå? Jeg tenker, jeg bor femte etasje uten heis. Ja, altså ja, det må du. Så det skaper en viss utfordring. Ja. Men da får du jo kommunen til å betale heis. Jeg altså, tror du kan få det. Kan det? Det du må gjøre der er at du må bruke de første, hva skal du si, altså du må sannsynligvis rulle mellom på en måte Akersgata og Stortinget og drive med knallhard lobbyvirksomhet ned på rådhuset. Du kommer til å måtte bruke minst en måned hjemløs for å få tvunget huseieren til å installere en eller annen heis. Heis, ja. Ja, så det er klart, det må du regne inn da i den beslutningen ja, du eventuelt tar. Ja. Her lov. Og mulighet til å trimme denne rullestolen? Ja, det kan du. Hvor fort går den da? Du kan installere hva du vil på den egentlig. Så lenge det er, altså det eneste tekniske kravet er at det er... Går den på bensin? Nei, den går på, men du kan modde den. Altså det eneste tekniske kravet er at det er to hjul som står parallelt og ikke etter hverandre. Ja. Ok. Ja, for du kan ikke gjøre det til motorsykkel. Nei, da blir du sykkel. Det er jo egentlig bare det som, det er hjulstillingen som skiller en sykkel fra en rullestol. Ja. Kan jeg ta opp stort lån på slottet? Ja, det er rart at ingen av dere spør hvor lang tid det tar å få alle pengene til slottet forresten. Jo, men altså, det kan man regne fordi du, vi tjener så mye som vi tjener. Og så kostet det 170 mil. Men må vi kjøpe? Det er billig. Ja, jeg sa det har vært boligkrakk. Ok, men er det etter at norske krona går i vasken etter at valutakrigen har... Det var et godt spørsmål. Norske kronekursen stuper til bunns. Så det er for så vidt ikke mer enn $2,000. Men du får jo betalt i kroner, så det gjør ikke så mye. Men har jeg noen gullreserver? Åja, nei. 170 millioner er $2,000. I fremtiden, ja. Så hvis du flytter utenlands og er veldig, veldig gjerrig der, så kan du sannsynligvis tjene opp nok dollars til å kjøpe slottet ganske billig. Jeg har et spørsmål. Ja. Du sa man måtte kjøpe det gjennom BSU-kontoen. Mm. For BSU-kontoen så kan du bare få inn 20 000 i året. Ja, det, så det tar jævlig tid. Men hjelper du å ha med? Og er det en sånn, er det en OBOS? Du får forkjøpsrett, det som gjør at du får mulighet til å kjøpe det, for ellers vil noen andre kaste på. Jeg er ikke medlem av OBOS, da må jeg kanskje melde meg inn. Nei, du må melde deg inn. Jeg var medlem. Jeg har så... meldt meg inn faktisk. Bare, jeg har meldt meg ut, for jeg fikk så mye brev. Kan jeg dra sammen med den andre personen som skal drive lobbyvirksomhet for den rullestolheisen og lobbyere for å heve taket på BSU-kontoen? Ja, det kan jeg gjøre. Kan begge det. Ja, altså det er jo faktisk det som må til da. Så det er et veldig, det er godt presist spørsmål. Du er selvfølgelig nødt til å drive knallet lobbyvirksomhet for å få heve BSU-kravet og for å sikre deg at du får nok kroner til å skaffe det. Greide. Men du er forsynt nok til å investere ganske mye dollars før krisen kommer, så du kommer til å få nok penger via gjerrighet. Så egentlig så trenger du bare å spare 14 000. Hvordan ligger du an, Karen? nå? Er det personlig spørsmål? Mye har du på BSU-kontoen? Det er bare konsekvensutredning. Bare konsekvensutredning hvor mye penger hun er, og hva som skjer hvis vi prøver å ta dem. Ja. Nå er det vel, vet ikke, 60-70 eller noe? Nei, tuller du? Nei, ja. Yes, alle jeg har 7 kroner dagen, mann, fuck. Ja. Jeg har... jeg vet faktisk ikke nå, fordi nå har det vel i og med at nyttårsaften har vært, vi har gått over til 2013, som dere har fått den dere, så har det vel kanskje blitt et sånt renteinnskudd, hvis det er det det heter. Jeg har ikke peiling. Ja, BSP, boligspål. Da har jeg i hvert fall, jeg tror jeg har litt over 15 000. Wow! Tusen takk. Anyway, da har du akkurat nok til å kjøpe litt over 2000 dollar, som vil være nok til slottet. Men da må du få ut pengene fra BSU-en først. Anyway, jeg tror vi er mer eller mindre i mål med spørsmålsrunden, er det ikke det? Ja, ok. Ja, da, da må vi velge. Da må dere velge rullestol for livet, eller som dere styrer med ereksjonen deres, og dere er nødt til å lobbyere for å få heis i leilighet hvis dere har det allerede. Det var ikke særlig drawback å ha den sparet i den der, det slottet, da. Det virker egentlig ganske greit. Ja. Er det noe vi ikke vet? Ja, er det noe som aldri går utover? Ja, det er noe jeg ikke vet. Grunnen til at dere får kjøpt det så billig er at det er hjemsøkt av, fordi lille Marius tar livet av seg når han får vite at de er nødt til å flytte. Så det er ganske kjipt, deprimerende. Men det er, du er ikke tung til å bo der, og det er på en måte, det er jo ingenting som endrer seg i livet ditt sånn, han er verdens beste. Jo, han for du lever på 7 kroner dagen da, sånn. Fantastisk, charmerende liten fyr, og full av liv og lyst. Så dette er jo en nasjonal tragedie, det er jo ingenting å spøke med egentlig. Og poenget er i hvert fall at han, heter han fortsatt Lille Marius nå egentlig? Nei, han heter Død Marius. Det er veldig forferdelig. Ja, det er det. Og det gjør, han er et veldig aktivt poltergeist. Han hjemsøker slottet på samme måte som han i dag hjemsøker våre hjerter. Og det gjør at det blir en vanvittig ståhei for slottet. Og hva skal man si? Men hvis jeg velger det andre scenario, lever Marius da? Ja, han gjør det. Ok, det... så jeg medvirker til å... Drap? Du, det er ikke din skyld, men det er det som skjer i det scenariet. Så du må jo velge selv hva du synes er viktigst. Så jeg bare påpeker at du, Lille Marius, lever i beste velgående hvis du kjører rundt og styrer en liten rullestol med pikken din. Og det som er bra med rullestol er jo, du får jo sympati. 100% riktig. Ja, det 100% riktig. Damer. Har vi jo lært det. Ja, vi har lært det andre andre. Ja. Absolutt, og de ser jo den massive Ok, er dere klare til å velge? Ja. Jeg tror faktisk jeg velger slottet. Så gjør jeg om det til studentleiligheter. Ok, og, greit. Ja. Siden den faktoren med at du dreper han er ikke prins, men kjendis. At du dreper kjendis. Kjendisungdom, ja. Kanskje rullestol. Ja, okay. Ja, men kan Karna ereksjon? Hun har valgt Hei. Jeg som sitter på svaret. Jeg har bare registrert svaret. Jeg kommer snart med fasit. Og Niklas? Ja, jeg vil på en måte ha et clean slate, ja, når jeg kommer til Nangiala. Ja, så du vil også ta rullestolen? Ja, ereksjonen. Jeg vil heller ikke jeg tar ereksjonen. Du ville jo vært herlig for deg å kunne få ereksjon, for en gang skyld. Det er sant. Men det riktige svaret var rullestolen, selvfølgelig. Jeg kan ikke fatte at jo, altså, du valgte... Jeg tror jeg er ganske god til å drive lobbyvirksomhet, så jeg tror jeg kunne fått hevet den BSU. Altså, når jeg forklarte det med Marius, så burde du jo skjønt at det ikke var verdt å velge. Nei, jeg bare... Beklager lille Marius hvis du hører på nå. Det var feil valg, jeg alltid sier. Det var feil valg. Og vi har kommet frem til at jo, og Karen, du også fikk ingen poeng, fordi du burde ha spurt om nett med ereksjonen. Jeg kan ikke styre. Nei, du vil jo bare bli sittende stille. Du får ikke lobbyert til delta. Så Niklas, du vinner! Yes, gratulerer! Men, hvordan forhold til ereksjonen min da? Hva med den? Kan jeg få Viagra og sånn? Ja, du får det. Du begynner å få det endelig. Anyway, langt, du er førsteplass, andreplass. Så du får da en nydelig scooter fra Mitsubishi. Og du får da denne flotte... Nei, Suzuki, beklager. Og du får den flotte turen til Thailand for 4. Og vi er jo 4 stykker her. Hint. Ja, sier ikke noe mer. Tar dere med. Da er vi ferdig med Søklubben for denne gang. Vi har da kveld på skuret neste mandag. Da skal det være såkalt byttekveld. Der forskjellige komikere skal bytte stand-up-vitser med hverandre. Ja. Vi håper at dere kommer dit og hører på. Det er veldig artig. Skal vi promotere oss selv, kanskje? Hvis noen av her har lyst til å... Ja, Karen, du skal være der. Ja, jeg skal, men jeg skal stå i kassa. Skal stå i kassa? Kom, se Karen stå i kassa. Ja. Jeg kjenner en fyr som sannsynligvis skal stå på datterdagen på onsdag. Og jeg kommer til å være der på mandag neste uke. Hva med deg, Samuel? Nå promoterer jeg. Louis CK kommer hit i mars. Stem på en prikk. 22. mars. Og du selger t-skjorte utenfor. Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg tenkte legge inn et godt ord for han. Ja. Skal du varme mandag. Opp? Jeg skal ikke varme opp. Og hva med deg? Mandag. Niklas skal bytting på mandag. Så er jeg med på Skis TV Battle 17. februar. Skis TV Battle 17. Bæros, som vi sier. Lørdag 16. er det. Lørdag 16, ja. Bæros. Kom og se det. Ok. Takk for oss. Og ha det godt. Ha det godt.